राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15/2 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण। अब बोलो कोई आती हो मन में बात आवाज को सोचा नहीं है कोई मन में आई ही नहीं है कुछ को कह देना नारायण नारायण नारायण। प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है कि जितना दृश्य देखने वाला है उसमें परिवर्तन होता है। ये एकदम प्रत्यक्ष भास है। अपने शरीर को भी देख लो, पहले कैसा था आज कैसा है। संसार को देख लो, गांव को देख लो, और गांव में घरों में रस्तों में मोहल्लों में परिवर्तन हो गया। घरों में परिवर्तन हो गया, आदमियों के परिवर्तन हो गया, संबंधों में परिवर्तन हो गया। खिंचाव था किस तरफ था, अब किस तरफ हो गया, किस तरफ मिट गया। ये सब जो है परिस्थिति सब सुखदायी और दुखदायी अनुकूल प्रतिकूल, कभी ठंडी कभी गर्मी कभी हवा कभी बरसात, सब परिवर्तन ही परिवर्तनशील से संसार है। परिवर्तन परिवर्तनशील का नाम ही संसार है। केवल बदलने बदलने का नाम है नहीं कोरा बदलना है। और जैसे पंखा घूमता है वो चक्र की तरह दिखता है, चक्कर पर अधिक नाड़ी है अधिक घूमने चक्र दिखता है, ऐसे अलग तेजी से परिवर्तन होता है। इस वास्ते दिखता है वैसा ही है, ये कल वाला है वही शरीर है वही है नहीं। इस बात को अगर याद रखे तो क्या जोर है, मात्र वस्तु बदलती है। सूर्य जल चंद्रमा तारा नक्षत्र पृथ्वी समुद्र सब बदलते हैं। केवल इतना ख्याल रखे कि सब परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, सब संसार बदल रहा है। केवल इसमें याद रखने से तत्व ज्ञान हो जाए। याद रखना घोक करके याद नहीं करना है, किंतु ज्ञान हो जाएगी परिवर्तनशील है ठीक है। जब कोयला काला है ये याद थोड़ी करना पड़ता है, देखो काला है। नदी बहती है, बहती है नदी है, अब फिर याद थोड़ी करनी पड़ती है। पत्थर पड़ा है एक टोल, एक पत्थर पड़ा है, एक पहाड़ है, पहाड़ है बस, वो याद थोड़ी करना पड़ता है। ऐसे ये परिवर्तनशील है, ये ठीक आ जाए समझ में सब काम ठीक। अब साहब केवल इतनी बात में सब परिवर्तन होता है। लोग चौदह भवन सब लोग सब बदलता है। कैसे हो जाएगा कि बदलने वाले को देखने से अपनी स्थिति न बदलने में होती है। अगर न बदलने में स्थिति न हो तो बदलने को देख नहीं सकते। बदलने के साथ हम भी बदल जाए कौन देखेगा। 10 आदमी जा रहे हैं तो 10 आदमी जा रहे हैं, इस 10ों को देखने वाला 11वां जा नहीं रहा है, वो देख रहा है। 10 आदमी में से एक आदमी नहीं कहता 10 आदमी गए, 2-3 का देख सकते देख लो, सबको कैसे देखेगा। कोई कभी गया, कोई कभी गया, कोई कभी गया, पर बैठा हुआ सबको देखता है। जल्दी जल्दी गए, देरी से गए, धीरे गए, कैसे गए, सबको देखता है। ऐसे परिवर्तन को देखने वाला अपरिवर्तनशील है। साहब को परिवर्तन देखे ठीक तरह से तो परमात्मा स्वरूप में स्थिति हो जाए स्वाभाविक। जो अपरिवर्तनशील है नित्य सर्वगत स्थानु अचलो वयम सनातन अभ्यक्तो वयम अचिंत्यो वयम अधिकारी वयम उच्चते तस्माद एवं विदित्व ऐसे जाने, तो परिवर्तन परिवर्तन को जान से ठीक परिवर्तन को जानने पर नहीं परिवर्तन रहेगा, उसकी स्थिति स्वतः हो जाएगी स्वाभाविक, कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा, उसमें लगाने की चीज नहीं पड़ेगी, इतनी बात है सीधी। इसमें शंका और बोलो, परिवर्तनशील को देखने से तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, ये बात नहीं जचती हो, शंका उठती हो वो बोलो, संदेह उठता हो। हरदम ऐसा बोध रहना चाहिए, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, दूर पर पंडाल में बैठे हैं, ये याद थोड़ी करना पड़ा है, इसकी मड़ चपनी थोड़ी पड़ती है, उस ख्याल करना ही नहीं पड़ता, स्वतः स्वाभाविक बैठे, ऐसे स्वतः स्वाभाविक परिवर्तनशील है, ये बोध हो जाए, कहीं जाओ फिरो देखो बैठो काम करो न करो कुछ करो, स्वतः ही ऐसा ही सब बदल रहा है। वैसे अपने में मनुष्य अनुभव है कि मैं मनुष्य हूँ, अब जाति है, वर्ण है, आश्रम है, उसको लेकर नाम को लेकर मैं लगा हूँ, याद करना नहीं पड़ता, सोचते ही याद रहता, ऐसे सब संसार परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, कितनी शुभ बात है, ये है ऐसी बात, निर्माण करना नहीं है, संसार की तो सत्ता सत्य न होने से निर्माण करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, उसका परिवर्तन होता है, उसको देखना पड़ता है, इसमें कुछ देखना नहीं पड़ता, सीधी सीधी बात सरल बात है, कठिन हो तो बोलो। शंका हो तो बोलो, असतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, जो परिवर्तनशील है, असत है, नाशवान है, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, इसका होना पड़ा विद्यमान नहीं है, नाश होता है विद्यमान कैसे है, ना भाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत का तो भाव विद्यमान है, और असत का अभाव विद्यमान है, अब भाव विद्यमान नहीं है, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, भाव विद्यमान है, असत का तो नहीं होना विद्यमान है एकदम, और जो सत है उसका भाव विद्यमान है, वो तो है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, इसी बात है, नहीं सो प्रकट देखिए, प्रकट देखने में आता है तो शरीर है, इंद्रियां है, अंतकरण है, संसार से एक जाति का ही है, इस वास्ते दिखता है स्वयं में, ये संसार नहीं, संसार में स्वयं नहीं, स्वयं में देखो दिखे गई नहीं, संसार दिखे गई नहीं, संसार के औजारों से संसार दिखता है, मन है, इंद्रियां है, शरीर है, संसार की है, इसे संसार दिखता है, की बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, बदल रहा है, जा रहा, बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, और बदल कहाँ जा रहा है, अभाव में बदल करके अभाव में जा रहा है, जितनी उम्र है वो बीत रही है, जो दिन जाते हैं तो ही मर रहे हैं, मौत में जा रहे हैं, बह बह के जी रहे हैं, इतना वर्ष हो गया पाप, 8 वर्ष गांठ मना था, 12 महीने जी गए, 12 वर्ष में जी गया था, अरे 12 महीना मर गए, 12 महीना कम हो गए जीने में, उनकी बात जची हुई है, शंका करो नहीं तो। दस गांठ मनावे, खुशी मनावे, शोक मनाना चाहिए, 12 महीना मर गए, बोलो मर गए जी, मर गए जी गए, जितनी उम्र है उस उम्र में से 12 महीना उम्र कम हो गई, प्रत्येक क्षण कम हो रही है, वर्ष वर्ष में, महीने महीने में, दिन दिन में, घंटा घंटा में कम हो रही है, मौत का दिन नजीक आ रहा है, जीने का दिन जा रहा है, दिन दिन मात्र प्राणी जो जन्म के आ रहे जाते। यक्ष ने पूछा है आश्चर्य का, कम आश्चर्य कह पान था कसम बोध थे, आश्चर्य का अन्य भूता ने गति यम मंदिरम शेषास्थात किम आश्चर्य मत परम, सब निरंतर जम गया, इधर जा रहे हैं मौत में जा रहे हैं और शेष बैठक अपने तो रहेंगे ऐसे ही, इससे बड़ी और आश्चर्य क्या होगा, प्रत्यक्ष बात है, ये मृत्यु लोक है, मरने वाले लोक है, मरने मरने वाले थे, सब मरने वाले, पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य सब सब मरने ही मरने वाले लोगों का लोक है, ये मरने मरने वाले इकट्ठा हो जाए, सब जितना इकट्ठा हुआ सब जैसावर उसे जंगम हो, अभाव हो रहा है, अभाव संधि का अभाव हो रहा है, शरीर का अभाव हो रहा है, मन का अभाव हो रहा है, प्राणी प्राण वाणी का अभाव हो रहा है, प्राण का अभाव हो रहा है, जीने का अभाव हो रहा है, सब संसार अभाव में जा रहा है, नित्य निरंतर अनुभव है सबका, अनुभव को आदर दृष्टि से नहीं देखते, इसको महत्व नहीं देते, इस ज्ञान को महत्व नहीं देते, यही बात है, शंका हो तो बोलो, संदेह हो तो बोलो, अब निस्संदेह बात है, निस्संदिग्ध, इस निस्संदिग्ध को भी नहीं मानते तो क्या मानोगे, मान लेना जैसे बैठे हैं हम यहाँ पंडाल में बैठे हैं, ये बात ही मानना कि जा रहा है इससे, और कुछ नहीं, इसमें कोई नई बात नहीं है, नया याद करना नहीं है, कोई बात नहीं है, इस बात को मान लिया, बिना शर्म है हम मान लिया, यही याद देना है, यहाँ मैं ही है, ये नहीं आ जाए बीच में, मैं मनुष्य हूँ, इसमें मैं पशु हूँ, पक्षी हूँ, देवता हूँ, ऐसे नहीं आ जाए, ये सावधानी तो मानते है ऐसे ही, यही जो विद्या अपने को हासिल की हुई है मानने की, आज विद्या इतनी विद्या है और कुछ नहीं, इसमें ये आदर लेना है जो मान लेना, ठीक है, ये आदर देना है, जी रहे हैं ये तो झूठी बात है और मर रहे हैं ये सच्ची बात है, पर कहते तो आदमी रीस कर लेगा, गुस्सा कर लेगा, मरने कह दिया मेरे को, तुम मर तो रहे हो, कह दो सर, मत कह दो, बात सच्ची तो आई है, आ रहे हैं, देखो ना कितना परिवर्तन हुआ शरीर में, अपने शरीर में देखो तो कितना परिवर्तन हो गया, अरे हो गया नहीं, वो सही चल जा रहा है, कोई हो गया पहले, अब नहीं है, जब नहीं हो तो जैसे प्रवाह गंगा जी का बह रहा है, वो तो रात में देखो, दिन में देखो, सुबह देखो, शाम को देखो, भ्रमण में आई वहाँ कोई छिप करके, कोई नहीं जाना, ऐसे छिप कर देखो तो गंगा जी वही वाचा, छिप करके छानने से जा देख लो तो बात वही है, चौड़े देखो तो बात वही है, लोगों में कहो तो बात वही है, न कहो तो वहां तो वही बात है। ऐसे मात्र संसार है जो बाजा जा रहा है, वही जाकर समुद्र में लय हो रही है, ऐसे ही सब जाकर के बस अभाव में लीन हो रहे। मौत में जा रहे हैं, भगत भगवान को याद करते हैं, भगवान भगत को याद करते हैं। भगवान तो हो, भगवान एक ऐसी चीज है जो अपने अकल में नहीं आती, याद करे न करे उनको भी याद करते हैं। अनंत सृष्टि के अनंत जीव है, सृष्टि भी अनंत है, जो सृष्टि जीव कितने अनंत है, सबके खाने पीने का रहने सहने का, उनको सुख दुख पहुंचाने का, कर्मों का पक्ष भुगताने का सब काम भगवान करते हैं अकेले। भगवान कोई बला है? बोलो। एक दो आदमी आदमी का निर्वाह करना, उनका प्रबंध करना कठिन पड़ता है, बरात आ जाए तो एक दो दिन का कठिन पड़ती है प्रबंध करने में, भगवान सबका प्रबंध करते हैं। सोते ही स्वाभाविक भगवान कहे चाहे न कहे, पर बात ऐसी है। अब युद्ध हुआ रावण का, राम जी का युद्ध हुआ, तो उसमें कौन मरेगा, कौन जीते कैसे, भगवान से छिपा हो रही है, कहते नहीं, अनजान के तरह काम कैसे, काम से बन जान की तरह, जैसे मनुष्य में अवतार देते हैं तो जैसे मनुष्य करे जैसे ही करते हैं, उनकी ठार नहीं है। शेर जी ने एक बात विशेष कही थी, अचानक कहती है, वो कहते नहीं थे ऐसी बात, मुझे नहीं करी उन्होंने, कि सब बात तो भगवान नहीं जानते हैं, कोई कोई बात तो हम भी जानते हैं। भगवान किसी किसी बात में कहता था ना अपने ज्ञान की बात, तो सब बात तो भगवान भी नहीं जानते नहीं कहते, और किसी किसी बात तो हम भी जानते, तो किसी किसी बात तो आप नहीं जानते हो यार, सब जानते हो, मरेंगे सब, नहीं जानते, सच्ची बात है एकदम, नहीं कैसे जानते हैं, जानने को आदर नहीं देते, महत्व नहीं देते, इसको कायम नहीं रखते, पक्के नहीं रखते, ये बात तो गलती है, पर जानते तो है कि नहीं, जन्म लियो जन मरण ही पड़सी, मौतड़ी नगर सिर कूटे, आप में से कौन नहीं जानता बताओ, मरना तो पड़ेगा ही भाई, जन्म लिया है अब कैसे रहोगे, अब तो मरना पड़ेगा। हमने एक संत से सुना है कि भगवान जब भगत को याद करता है, जब भगत बड़ी खुशी मनाते और भगवान का नाम लेने शुरू हो जाते, तो खुशी तो मनाते हैं, वो तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव जाम्यहम, जैसे मेरे शरण होते हैं उनको वैसे ही बजता हूँ, वो रोने लग जाते, भगवान रोने लग जाए हमारा, ऐसी विचित्र बात है, भगवान क्या है, कोई विचित्र बात है। ओ विचित्रम भगवत विशिष्टितम, विचित्र भगवान भी नहीं जानते, व्यवहार में ऐसे दिखता है। अब अभिमन्यु मरा, उस दिन अर्जुन नहीं रहा, तो इस बात को भगवान नहीं जानते थे, थोड़ी बात है। तो अनजान की तरह ही काम करते हैं, चलो भाई अर्जुन उधर चलो, सिद्धरानी को उधर ले गए, रारे शक्र की बरस दिया, अब भेजर करने वाला कोई नहीं, सब भेजर हो गए। तो अभी मन नहीं करते, तो मैं कर दू, मेरी माँ है वो सुन रही थी सुभद्रा, और अर्जुन सुना रहे थे चक्र भेद की बात, तो माँ जागती रहती तो सुनते रहे, तो प्रवेश होना तो आता है हमारे को, पीछे निकलना नहीं आता है, नींद आ गई माँ ने, जंगल में बालक क्या सुने, सुना नहीं, घर में सुनी हुई बात सही है, सुबह पेट में इतनी सुनी हुई है। चलो सब मार से मिल करके मार दिया, भगवान की कई बातें ऐसी मालूम होती है मानो जानते हैं, और कई बार पता नहीं लगता है। एक बात बताऊं, थोड़ी शर्मनी तो है, मेरी बात बताऊं, कई आदमी कहते हैं कि आज तो मेरे पर ही व्याख्यान दिया, ऐसे मेरे से कहते हैं, अरे मैं बिल्कुल कहता हूँ मेरे कुछ पता नहीं, एकदम सच्ची। वो कहते हैं हमारी बात को जान गए स्वामी जी, बोलो मेरे से पूछा सच्चाई से, कुछ पता नहीं, इतना ही थोड़ा भी पता नहीं है, अमुक की शंका है उसका मैं समाधान कर रहा हूँ। अरे वे लोग कहते समाधान होते हैं हमारा, इसमें मेरे सामने कई आदमी आए, कई कहते हैं, तो क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ, एक समष्टि शक्ति है वो जानती है, समाधान कराने वाली शक्ति है, ना सुनने वाले को पता है ना सुनाने वाले को पता है, उस शक्ति को पता है, ऐसी एक शक्ति विलक्षण है वो कार्य करती है। ऐसा होता है कि नहीं, हमारा तो हुआ है ऐसा भाई, कि आज तो मेरी शंका थी उसे तो नहीं, वो शंका थी जो मेरा समाधान हो गया, बोलो। अरे मेरे को बिल्कुल पता नहीं है कि इसकी शंका है किसी आदमी के, अरे मैं समाधान कर रहा हूँ, है ही नहीं बिल्कुल ही। तो जानते हैं स्वामी जी, जानते हैं एकदम प्रसन्न है ना, आपको अनुभव है, हम लोगों को इतना अनुभव नहीं, वही फिर भी आपकी हुई बात कोई तो बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ झूठ तो नहीं कहता हूँ, हमारी कुछ अनुभव कुछ पता नहीं, किंचित मात्र भी, कभी कभी किसी की बहम पड़ जाता है मेरे को, कोई आदमी जानना चाहता है, शरीर से भाषा आकार इंग तेर गतिया चेष्टया भाषण और नेत्र वक्त विकार से लक्ष्य के अंतर्गत माना, मन के अंतर्गत की बात इन बातों से जानने में आती है, फिर मन में ये है ऐसे अटकल लगती है, पर अटकल समझेंगे सच्ची थोड़ी हो जाए, बस क्या बात है, हमारी चिंता में हमारी प्रसन्नता में ऐसे ऐसे पता लग जाता है, नेत्र वक्त विकार ऐसी बात आती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सर्वस्व।